دعوت اسلامی کے اوائل میں ایسا ہوتا تھا کہ اجتماع وغیرہ میں پہلے ہمارے ذمہ داران نئے نئے اسلامی بھائیوں کو ڈھونڈ کر ان پر انفرادی کوشش کیا کرتے تھے، مگر اب معاملہ اس کے برعکس ہے۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ معاملہ برعکس ہے؟ یہ پاگل ہو گئے سارے آ کے بیٹھ گئے ہزاروں آدمی۔ یہ حقیقت کہتا ہوں، انفرادی کوشش کا نتیجہ ہے۔ نہیں، خالی اعلان سے اتنی مخلوق، وہ بھی وہ کوئی پشاور سے آ رہا ہے تو کوئی لنڈی کوتل سے آ رہا ہے تو کوئی پتہ نہیں مطلب مرکز الاولیاء سے آ رہا ہے، تو ٹرینیں چل رہی ہیں۔ ایک ایک پر ان لوگوں نے کوشش کی ہوگی، ان کو مطلب چھٹیاں دلوائی ہوں گی، ماں باپ سے اجازتیں دلوائی ہوں گی، نوکریاں چھڑوائی ہوں گی، دکانیں بند کروائی ہوں گی، تب کہیں جا کر یہ ہزاروں اسلامی بھائی اس وقت جمع ہیں۔ تو یہ نہیں کہا جا سکتا، یہ کسی نے سوال لکھا ہوگا تو اس نے بیچارے نے ہو سکتا ہے انفرادی کوشش چھوڑ دی ہوگی، تو پھر اس نے آئینے میں دیکھا ہوگا تو اس کو سب اپنی شکل نظر آئے، تو اس نے سب صحیح ہیں آئینے میں جتنے بھی ہیں، تو آئینے میں وہ خود اپنے آپ کو دیکھ کر بھول گیا ہوگا۔ الحمدللہ مطلب کام پہلے سے بہتر ہو گیا، انفرادی کوشش بڑھ گئی ہے۔ یہ اتنا بڑا اجتماع جو ملک بھر سے اسلامی بھائی آئے ہوئے ہیں، یہ روز روز نہیں ہوتا۔ یہ جب سے الحمدللہ مرکزی مجلس شورا ماری سے وجود میں آئی، پھر الحمدللہ پانچوں صوبوں کی، کہ مطلب آزاد کشمیر کو بھی ہم لے لیں تو وہ بھی ایک صوبے سے کم نہیں ہے، تو اس طرح مطلب آزاد کشمیر کی بھی انتظامی کابینہ ہے۔ پہلے انتظامی کابینہ شورا سے پہلے نہیں تھی، یہ اتنی انتظامی کابینہ ہی بنی۔ بلوچستان کی الحمدللہ انتظامی کابینہ بنی، سرحد کی بنی، پھر شہروں کی مجلس مشاورت جگہ جگہ بنی ہے، اور ہزاروں ذمہ داران الحمدللہ کا اضافہ ہوا ہے ہماری مجالس کی ترکیب کے بعد۔ تو اس طرح کام بہت سسٹمیٹک ہو گیا ہے، دعوت اسلامی کا کام بہت بڑھ گیا ہے۔ ان مجالس سے پہلے کراچی میں غالباً مہینے کے 50 قافلے بھی سفر نہ کرتے ہوں، میرے خیال میں نہیں کرتے ہوں گے 50 قافلے بھی سفر۔ اب مطلب پچھلے 3 ماہ کی رپورٹ جو مجھے ملی ہے تو اس کا میں نے حساب لگایا تو تقریباً مہینے کے 425 قافلے فیضان مدینہ میں جو حساب آتا ہے قافلوں کا، اس سے سفر کرتے ہیں۔ اور پورے ملک میں سے قافلے ان مجالس کے پہلے مجھے نہیں لگتا کہ 500-600 سے زیادہ سفر کرتے ہوں، مشکل ہے 500 قافلے تو حد ہو گئی اگر پورے ملک میں سالانہ سفر کرتے ہوں 500۔ اور اس وقت میرا جو معلومات ہے 10 سے لے کر 12 ہزار قافلے الحمدللہ سالانہ تقریباً سفر کرتے ہیں۔ تو کام مطلب ڈبل ٹریبل چوبل یہ کچھ نہیں، کئی گنا بڑھ گیا۔ یہ مجلسوں کو برکت ہے الحمدللہ، اور انفرادی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ قافلے کے لیے اسلامی بھائی تیار عام طور پہ انفرادی کوشش کے ذریعے ہوتے ہیں، اعلانات سے نہیں ہوتے۔ اعلانات تو پہلے بھی ہوتے تھے، اچھے اچھے مقرر اسٹیج پر اب بھی خطاب فرماتے ہیں، پہلے بھی خطاب کرتے تھے، لیکن ان اسٹیجز کے ذریعے، خطابات کے ذریعے کتنے نمازی بنے وہ آپ بھی جانتے ہیں، اور دعوت اسلامی نے کیسے کیسے مجرموں کو تہجد گزار بنا دیا یہ بھی آپ جانتے ہوں، جو جمعہ کی نماز نہیں پڑھتے تھے وہ 5 وقتہ نمازی بن گئے، آپ کے سامنے ہی ہے نا۔ کیسے کیسے ماڈرنوں کو سر پر امامہ باندھنا، اہل علم کہاں باندھتے تھے اور اب بھی کتنے باندھتے ہیں، ان نوجوانوں کو دعوت اسلامی نے سر پر امامے بنوا دیے، یہ انقلاب نہیں تو کیا ہے؟ الحمدللہ تو انفرادی کوشش کے یہ نتائج ہیں۔ تاہم خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے، جو انفرادی کوشش میں کمزور ہیں ان کو چاہیے کہ وہ انفرادی کوشش کرتے ہی رہیں، ورنہ کیے کرائے کام کو بگڑتے دیر بھی نہیں لگتی، پانی پھرتے کوئی مطلب ہے نہ کہ دیر نہیں لگتی۔ لہذا انفرادی کوشش کو مزید تیز تر کرتے رہنا چاہیے کہ یہ اگر ہم نے 4-5 ہزار اسلامی بھائی بل فرض جمع کر دیے یہاں، تو یہ کوئی کامیابی نہیں ہے، ہماری منزل بھی نہیں ہے۔ ہماری منزل مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ تو ابھی ساری دنیا میں اپنے کہاں پہنچے؟ دنیا میں ممالک کی تعداد کم و بیش 125 دنیا میں کم و بیش پونے 200 ممالک ہیں. ابھی ہمارا پیغام تو میری معلومات کے مطابق یہ بھی کچھ عرصہ ہو گیا معلومات ہوئی, بین الاقوامی امور والوں نے جب مجھے یہ رپورٹ دیا تو اس میں 42 ممالک انہوں نے بتایا کہ پیغام اپنا پہنچائے, 42 ممالک میں. تو اگر 42 ممالک سے دو چار بڑھ بھی گئے ہوں تو 45 ہو گئے ہوں گے, 50 ہو گئے ہوں گے, پونے 200 ممالک ہیں. تو ان سب میں صرف پیغام نہیں پہنچانا نا, ہمیں تو سارے لوگوں کی اصلاح بھی تو کرنی ہے نا. تو ہماری یہ عمریں ناکافی ہیں اس کے لیے. تو اس لیے ہمیں تو مطلب ہر لمحہ یہ ذہن ہونا چاہیے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش جاری رکھنی ہے, کرتے ہی رہنا ہے, تھکنا ہی نہیں ہے انشاءاللہ عز و جل. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل, وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ.